गाछे गाछे रोद झिलमिल लेके जाए, भेजा भेजा हवा में घे मिश जाए, घूरे घूरे घूरे दूरे दूरे दूरे घूरे घूरे घूरे दूरे दूरे उठे जाए, दूरे दूरे दूरे घूरे घूरे घूरे दूरे दूरे दूरे घूरे घूरे चले जाए, गाछे गाछे रोद झिलमिल लेके जाए, भेजा भेजा हवा में घे मिश जाए, घूरे घूरे दूरे दूरे दूरे घूरे घूरे घूरे दूरे दूरे उठे जाए, दूरे दूरे दूरे घूरे घूरे घूरे दूरे दूरे दूरे घूरे घूरे चले जाए, जेते पारो तुमी ओ आमार साथे, पेते आरो गल्प सुंदर हाते, गाछे गाछे रोद झिलमिल लेके जाए, भेजा भेजा हवा में घे मिश जाए, भेजा घासे दोलना अनमोना, बाताश घोरे रोज भोरे चूलोड़े गान शोना, चिमनीर धोआ आदशोवा बालिशेर जंत्रणा, जेते गाछे गाछे रोद झिलमिल लेके जाए, भेजा भेजा हवा में घे मिश जाए, गाछे गाछे रोद झिलमिल लेके जाए, भेजा भेजा हवा में घे मिश जाए, घूरे घूरे घूरे दूरे दूरे दूरे घूरे घूरे घूरे दूरे दूरे उठे जाए, दूरे दूरे दूरे घूरे घूरे घूरे दूरे दूरे घूरे घूरे चले जाए।